Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Brukseli z prezydentem Donaldem Trumpem. Za chwilę zacznie się szczyt NATO. My połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. 46 milionów złotych, na tyle oszacowano już straty w rolnictwie spowodowane przez ostatnie przymrozki, a komisje badające straty nadal pracują. W tym serwisie także o tym, co fani Gwiezdnych Wojen zawdzięczają prawom fizyki. To mała podpowiedź. Odpowiedź za chwilę w serwisie Trójki na Festiwalu Nauki w Krakowie. W Brukseli rozpoczyna się szczyt NATO. Najpierw będzie ceremonia otwarcia nowej siedziby Paktu Północnoatlantyckiego, a później pierwsze dyskusje. Na miejscu jest nasz reporter Wojciech Cegielski, z którym mamy połączenie. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Co ma być najważniejszym tematem obrad szczytu? Te najważniejsze dwa tematy to wspólna walka z terroryzmem, to również efekt niedawnego zamachu w Manchesterze, wspólna walka, która między innymi ma według słów Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, polegać na większym niż dotychczas udziale sojuszów w operacji przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu na Bliskim Wschodzie, ale także wydatki na obronność, czyli znane już nam 2% PKB wydatków właśnie na obronność. Spośród 28 członków NATO tylko 5 w tej chwili to kryterium spełnia, w tym także Polska. Ale oczywiście, tak jak mówiliście, temu szczytowi, który właśnie w tym momencie się zaczyna od zaprezentowania tej nowej siedziby NATO w Brukseli, towarzyszą też spotkania bilateralne i tak, rzeczywiście to, co do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do tego dojdzie. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się przed wejściem do siedziby, do kwatery głównej NATO, tej nowej kwatery. Rozmowa doszło do niej po godzinie 16 przed właśnie tym wejściem. Trwała kilka minut, uczestniczył w niej także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a potem jeszcze dołączyła prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz. Dodajmy jeszcze, że szczegóły tej rozmowy nie są znane, ale Andrzej Duda jeszcze przed rozpoczęciem tego szczytu spotkał się także właśnie z samym sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, z premier Wielkiej Brytanii Theresą May oraz, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, i to ostatnie spotkanie nie było wcześniej zaplanowane. Z Brukseli, gdzie zaczyna się szczyt NATO, Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki teraz już kolejne informacje. Pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego odbędzie się we wtorek w Krakowie. Znamy już szczegóły ceremonii, która ma mieć charakter rodzinny. Rozpocznie się w południu o tym mszy w Bazylice Mariackiej. Artysta zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Po mszy w Bazylice Mariackiej kondukt żałobny uda się na cmentarz rakowicki. Zbigniew Wodecki zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu. W oświadczeniu rodzina prosi o uszanowanie żałoby. Choć ceremonia będzie miała charakter rodzinny, każdy będzie mógł pożegnać zmarłego artystę. Jego bliscy apelują, aby zamiast kwiatów i wiązanek przekazać datki na rzecz małopolskiego hospicjum dla dzieci. Zwrócili się też z prośbą o okazanie szacunku i powagi, które powinny towarzyszyć uroczystości. W oświadczeniu podziękowali wszystkim, którzy wspierali ich podczas ostatnich 2 tygodni. Poprosili także, aby podczas trwania żałoby nie organizować bez ich wiedzy i zgody żadnych wydarzeń artystycznych wykorzystujących twórczość, nazwisko oraz wizerunek Zbigniewa Wodeckiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Straty w uprawach rolnych spowodowane przez wiosenne przymrozki i opady śniegu oszacowano na razie na 46 milionów złotych. To jeszcze nie koniec, bo komisje nadal pracują w terenie i badają skalę zniszczeń. Do tej pory straty w uprawach stwierdzono w ponad 7 tysiącach gospodarstw w różnych częściach Polski. Najczęściej szkody, które wystąpiły w ostatnim okresie, dotyczyły sadowników i ogrodnictwa, mniejszej części produkcji roślinnej. Rafał Romanowski z resortu rolnictwa dodaje, że rolnicy dostaną pomoc najszybciej jak to możliwe, ale po zakończeniu prac komisji. Apelujemy do tych komisji o jak najszybszą pracę. Mają możliwość korzystania z interaktywnego protokołu, który jest zamieszczony na stronie internetowej, żeby te straty jak najszybciej wyceniać i na podstawie tych szacunków, które spłyną do nas, do ministerstwa, dla rolników będziemy taką pomoc mogli skierować. Jakie odszkodowania dostaną rolnicy, to także zostanie ustalone dopiero po oszacowaniu wszystkich strat. Jak powstaje tsunami, jak zbudowane są roboty, jak wyglądali średniowieczni wojowie i co stanie się, gdy połączymy ciekły azot z płynem do naczyń. Niezwykłe eksperymenty można zobaczyć w Krakowie. Na rynku głównym trwa Festiwal Nauki. W ponad 40 namiotach wydziały wszystkich krakowskich uczelni przygotowały prezentacje, wykłady i doświadczenia. Jest też coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Można dowiedzieć się, jak wiele lat temu dzięki zasadom fizyki powstawały efekty specjalne. Witold Zawadzki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński. 40 lat temu, jak kręcono czwartą część Gwiezdnych Wojen, Nową Nadzieję, nie było syntezatorów dźwięku elektronicznych. No i Lukas pomyślał, no jak stworzyć dźwięk strzału blastera albo lasera. Wziął taką sprężynę slinki metalową, która sama schodzi po schodach, zamontował do niej jakieś pudełeczko, które miało rezonansować, no i w ten sposób wygenerował dźwięki, które nagrał do filmu. No i teraz strzały lasera to nam się tak wszystkim kojarzą. Festiwal Nauki w Krakowie potrwa do soboty. U nas wiadomości w skrócie już o 17.30. Teraz Sport Trójce i Krzysztof Łoniewski. To? Nie doczekam się. To może do tego mikrofoniku, gdyby pan usiadł, to byłoby... O, proszę bardzo. Teraz spróbujemy Sport Trójce i jeszcze teraz Krzysztof Łoniewski. To miała być tylko formalność. Tymczasem Polski Związek Piłki Nożnej nie poparł wniosku spółki Ekstraklasa S.A. o korekcie w systemie rozgrywek. Ta zakładała utrzymanie podziału tabeli po 30 kolejkach, natomiast znosiła podział punktów. Zainteresowane strony mają się jeszcze spotkać, a że nie przepadają za sobą, to nie ułatwi kompromisu. Bez kompromisów o Mistrzostwa Świata walczą nasze siatkarki. Na razie wygrały bez straty seta z Cypryjkami oraz z Islandkami. Dziś w turnieju kwalifikacyjnym zagrają ze Słowaczkami. Dobrze znamy tego rywala, mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Graliśmy ze Słowacją w zeszłym sezonie. To był zespół trochę chyba lepiej prezentujący się niż w tym turnieju i ja myślę, że jest to zespół, który stać na dużo lepszą grę. To jest finalista Ligi Europejskiej, kilka niezłych rezultatów w zeszłym sezonie. No spodziewam się dużo trudniejszego pojedynku niż wszyscy myślą. Mecz Polska-Słowacja na warszawskim Torwarze od 20.30. Idąc siatkarskim tropem, potwierdziły się informacje, że Bartosz Kurek nie będzie w kolejnym sezonie zawodnikiem PGS Krybełchatów. Podobno wybrał ofertę z Turcji, z Zirat Bankasi Ankara konkretnie. Uwaga, kibice piłki ręcznej. Od nowego sezonu mnóstwo szczypiorniaka w telewizji polskiej. TVP będzie pokazywać spotkania towarzyskie i eliminacyjne reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, finałowe Pucharu Polski zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz rozgrywki PGNiG Super Ligi Kobiet. To znów o futbolu. Człowiek instytucja w AS Roma kończy karierę. Roma Genoa w niedzielę 28 maja to ostatni raz, kiedy założę koszulkę Romy. Nie umiem w kilku słowach wyjaśnić, ile te barwy dla mnie znaczyły, znaczą i zawsze będą znaczyć. Moja miłość do piłki nie słabnie, powiedział rzecz jasna Francesco Totti, który seniorską karierę w ekipie z Rzymu zaczynał 25 lat temu. Totti zostaje w klubie, mówi się, że ma być asystentem dyrektora sportowego. Pierwsze skrzypce w AC Milan ma grać tymczasem Alvaro Morata. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, zaakceptował warunki umowy. Kto by nie zaakceptował? Rocznie ma zarabiać bagatela 7,5 miliona euro. Teraz na transfer Moraty musi się jeszcze zgodzić jego obecny pracodawca, czyli Real Madryt. Pewnie się zgodzi, bo na stole jest podobno 60 milionów euro. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. I spotkamy się ponownie, ale jeszcze jest pewne pytanie do pana, panie redaktorze. Proszę. Chciałbym poruszyć temat wczorajszego finału Ligi Europy. No bo na przykład jest jedna na przykład wątpliwa sytuacja, czy Paul Pogba strzelił gola, czy to był samobój obrońca jak z Amsterdam. Słucham Trójki praktycznie codziennie też, więc myślałem, że może będzie coś. Zaawansowany wiekowo ten słuchacz. Mhm. To co, odpowiada pan od razu, czy jakaś analiza Paul jeszcze Pogba. W redakcji? Paul Pogba. Zaliczono Pogbie, tak? A jeżeli obrońca dotknął tam nogą? No to zaliczamy obrońcę. To w tym przypadku dotknął czy nie dotknął? Moim zdaniem Paul Pogba strzelił tego gola. Pogba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W nocy zanikające opady i rozpogodzenia i temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Może się zdarzyć, szczególnie we wschodniej połowie kraju, że przelotnie będzie padał deszcz, a lokalnie wystąpią nawet burze. W rejonach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura jutro od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. W

dżentelmeni planszy, Ariosi Eteru. Stars are rolling out for me. Stars are rolling out. But maybe then it's leading. Is it just the light reflecting off the street? You were just a kid with a sentimental heart, and do it for yourself, and do it for the art. But you don't need the baggage, you don't need the stuff. Don't need nobody to fill your empty cup. Be who you are. Be who you are. Be who you are. But baby, you're a star. Be who you are. W temacie trudnych rozstań z samochodami, do których jesteśmy mocno przywiązani. Otóż wymyśliłem taki sposób, nie ja pierwszy zapewne, żeby takim wozem udać się na wyścig wraków. I wtedy ten staruszek nas w sposób godny i chwalebny kończy swoje życie. Dobry pomysł. 22 i 7 trójek. A my teraz porozmawiamy o zupełnie nowych i bardzo drogich samochodach. Zapraszamy do Trójki. Z zewnątrz wyglądają jak zwykłe furgonetki, ale ich wyposażenia mógłby pozazdrościć niejeden naukowiec. Dwa mobilne laboratoria otrzymała dziś Krajowa Administracja Skarbowa. Wszystko po to, by skuteczniej walczyć z szarą strefą rynku paliw. Jest to laboratorium mobilne. Inspektor celny Robert Erman. Które zostało skonstruowane po to, żeby zapewnić kontrolę głównie paliw płynnych. Parametry jakościowe, które określimy, pozwolą nam na sprecyzowanie stawek podatku akcyzowego. Co tu są za urządzenia? Bo to wygląda trochę jak skrzynki, trochę porównywalne. Trochę 7 urządzeń, tak specjalnie dobranych, żeby wszystkie najistotniejsze parametry jakościowe można było zbadać. Ten pomarańczowy aparat służy do badania zawartości siarki. Się przesuńmy może, bo tutaj pan premier wchodzi i zagląda. Polacy znają takie mobilne busiki z troszeczkę innych okoliczności. Wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Ponieważ bardzo często oddaje się krew w takich busach, my będziemy starali się wykorzystywać te busy, żeby naprawiać inny krwioobieg polskiej gospodarki, a w szczególności nieszczelnego systemu podatkowego. Tutaj po prawej stronie duży aparat. To jest chromatograf gazowy sprzężony z detektorem FIT. Trochę ma dużo przycisków, trochę jak dużo komputer. Przycisków, tak. I to jest takie urządzenie, na którym będziemy mogli stwierdzić, czy na przykład olej napędowy jest zafałszowany. W Polsce głównie fałszuje się oleje napędowe, nie benzyny. I na czym polega takie fałszerstwo? Dodaje się olejów smarowych, olejów ceramicznych, czy też frakcji OXO. Po to, że są to komponenty, które są zwolnione z podatku akcyzowego. Mówiąc krótko, stawki są obniżone nawet do zera. Załóżmy, że jestem kierowcą takiej cysterny. Państwo mnie zatrzymują, pobierają próbkę. Cysterna i kierowca stoją do czasu, aż przeprowadzimy analizę tych towarów, analizę dokumentów. Podkomisarz celny Grzegorz Dąbrowski. Porównujemy sobie wyniki naszych badań z przedstawionymi dokumentami. Jeżeli stwierdzimy, że nie ma podstaw do tego, aby daną cysternę zatrzymać, to on sobie pojedzie. Kontrola się na tym zakończy. Ile czasu będzie trwała? Mniej więcej? Maksymalnie, proszę panią, do godziny czasu. No chyba, że trzeba będzie powtórzyć. Tak naprawdę wiemy wszyscy, że dwa wozy to jest przy skali ruchu, jaki mamy. Rafał Bogucki z portalu ePetrol. To jest bardzo niewiele, a z drugiej strony to jest ruch w jakąś stronę, w której do tej pory się chyba nie ruszano. Wie pani, jak to jest, że tak powiem, jak ktoś chce oszukać, to na technikę wymyśli inną technikę. To ja zapytam o taką rzecz, która pojawiła się w latach 90. jeszcze. Mianowicie o podwójne baki, gdzie właściwie służby mogły skontrolować to, co jest w tym baku zewnętrznym.

biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, ale Paweł, jaki analityczny umysł. Widziałeś, co zrobił? Nie. Momentalnie. Tutaj jest woreczek skrablowy, leży u mnie na biurku. I Paweł przyłożył dłonie, żeby zostały trzy literki. BBL od razu z tego ułożył, tak? Biegam, bo lubię. BBL. Pewne skrzywienie, ale popieram takie skrzywienie. Panu się wszystko prawa kojarzy. Pawle. Szósty rok. Biegamy, bo lubimy. Wszystko mi się kojarzy. BBL. Dawno nie zaglądaliśmy trójkowym biegaczom w talerz. Dziś to zrobimy. Wiosenno-letnie podpowiedzi, co zjeść przed i po treningu od dietetyka NL Sport Urszuli Somow. Myślę, że wskazując owsiankę byłabym dosyć monotematyczna i dosyć już nudna, więc może poszukajmy zamienników. Na przykład kasza jaglana, którą jednak dosyć długo się gotuje, ale może na przykład komosa ryżowa, która to też jest całkiem fajne, że jest źródłem bardzo wartościowego białka. Więc takie kasze nisko przetworzone jak najbardziej są na topie, są in. Myślę, że mogłabym też poszukać innych płatków niż owsiane, czyli na przykład płatki jaglane czy płatki z komosy jak najbardziej pełnią tutaj swoją rolę. Może być to też dobrej jakości pieczywo i to dobrej jakości pieczywo warto połączyć z dobrej jakości źródłem białka, więc może nie zawsze kierujmy się w stronę mięsa czy ryb, może rzeczywiście pasta z jajka i awokado, może na przykład twarożek, który połączymy z małą ilością jogurtu i tam dodamy te, powiedzmy, nowalijki, rzodkiewkę, szczypiorek czy paprykę i pomidora. Śniadanie mamy z głowy, bierzemy się za obiad. Warto znowu postawić na warzywa i owoce, ale nie zapominajmy, że obiad powinien być tak naprawdę objętościowo i energetycznie jednym z większych naszych posiłków, więc źródło dobrej jakości energii również powinno się tam znaleźć. Szukajmy gruboziarnistych kasz. Kasza gryczana, chyba moja ulubiona, myślę, że trochę zapomniana, a typowo polska, więc warto wprowadzać ją do swojej diety. Bardzo dobre źródło magnezu, więc biegacze, myślę, będą zainteresowani. Oprócz tego dodajmy też źródło białka. Może to być rzeczywiście pieczona ryba, może upieczmy ją razem z warzywami. Wkładając taką rybę razem z warzywami do piekarnika, myślę, że możemy wtedy zredukować ilość tłuszczu, którą dodajemy do takiego pakunku, do takiej ryby, która jest zawinięta w folię czy w papier, ponieważ warzywa również nasycą nam ją swoimi sokami. Bardzo ważne są też przyprawy i o tym nie zapominajmy, że one również są dla nas źródłem antyoksydantów, czyli tych związków, które zmniejszają nam stany zapalne i pomagają nam się lepiej regenerować. Kończymy kolacją. Myślę, że na kolację warto postawić rzeczywiście na źródło białka. Może na przykład ugotować jajka i te jajka połączyć ze świeżymi lub uduszonymi na patelni warzywami. Większa ilość warzyw może być bezpieczna, ponieważ większość z nas już jest po jednostce treningowej, więc błonnik pochodzący z warzyw rzeczywiście nie będzie stanowił wtedy problemu. Natomiast rzeczywiście, jeżeli nasza jednostka treningowa odbywała się tego dnia i była dosyć długa i intensywna, to warto dodać też do kolacji węglowodany. Nie bójmy się tych węglowodanów na noc. Po pierwsze, rzeczywiście badania wskazują, że mogą polepszać jakość snu, więc jeżeli biegacze, którzy wykonali swoją jednostkę treningową dosyć późno, mają dosyć podkręcony metabolizm, jednocześnie są dosyć, powiedzmy, nakręceni, tak, ta adrenalina wciąż w nas buzuje, to może rzeczywiście taka kasza lub pełnoziarnisty makaron, czy brązowy lub dziki ryż mogą pomóc nam zasnąć, a jednocześnie zregenerować nasze rezerwy energetyczne. Urszula Somow mówiła o tym, że owsianki są trochę już passé. Ty, Paweł, zadajesz kłam. No nie, bo ja jestem starej daty człowiek, dlatego dla mnie owsianka to jest jakby kontynuacja dzieciństwa, ale wróciłem do niej teraz, przygotowując się do maratonu. Zdaję egzamin. I zdaję egzamin, bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na przemianę materii, na organizm, na taką lekkość, na dosyć długo mi starcza. Oczywiście nie jem samej owsianki, tam jest cały zestaw, myślę, że z 10 takich słoiczków. Kiełbasa, jest przygotowany. Kiełbasa, boczek i kaszanka. Też, ale tam jest też śliwka, rodzynki, orzechy suszone, wiórki kokosowe i tak dalej. Nieźle to wygląda, taki cały asortyment. I na ciepło? Na ciepło, tak. Gotuję, zmiękcza mi to te płatki owsiane i jem wcześniej, pijąc wodę z cytryną, to pomaga. Możemy sobie troszeczkę żartować, natomiast nieraz od ale ciebie... Ale nie ze mnie. Nie, w żadnym razie. Bo tak, zacząłem mieć takie wrażenie. Ale nieraz od ciebie słyszałem, Pawle, że to, co jemy, jest kluczowe i przekłada się jeden do jednego na to, jak się potem biega. Tak, to ma znaczenie, tylko myślę, że każdy powinien dopracować się swoje metody. Nie każda dieta jest właściwa dla wszystkich. Każdy organizm jest inny, inaczej reagujemy, inny mamy rytm dobowy naszych zachowań, wcześniejszych jakichś nawyków żywieniowych. To wszystko jakby ma znaczenie. No, bieganie to jest nasza ulubiona aktywność, ale nie jest lekiem na całe zło i to taka konkluzja tuż przed konkursem, na który właśnie zapraszamy. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania oczywiście. Do wygrania mamy zestaw albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla pań nawet mamy crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i jedzenie. Na propozycje czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Gdzieś zapraszamy szybciutko? Oczywiście, cały czas zapraszamy na naszą akcję, na bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych. To jest każdy weekend trwa ta akcja i będzie trwała, mamy nadzieję, aż do listopada, przynajmniej 2017 roku. Zbliża się, jutro jest Dzień Mamy, przy okazji serdeczne życzenia dla mam i zapraszamy na Białołęcki Bieg Mam na dystansie 5 kilometrów. Panowie, zapraszamy, żeby kibicować, a mamy w tym czasie, niech sobie pobiegną te 5 kilometrów. Myślę, że to jest fajny dystans dla kobiet. Panowie się zapiekują pociechami w tym czasie. Tak, właśnie. I już za 2 tygodnie robimy ogólnopolski bieg na 100 metrów przy okazji rekordu Polski właśnie Mariana Weronina, który wciąż jest niepobity. I zapraszamy pewnie nie, na stadion. Prędko nie będzie. Nie tak, zapraszam będzie na stadion, jak ktoś chce sprawdzić, ile jest w stanie przebiec setkę. Robert się szykuje, tak, do pobicia rekordu Mariana Woronina. Tak. Już któryś rok. Ale jaka ładna nazwa, Białołęcki Bieg Mam. Tak. Bo z czym się kojarzy? Z Łęcką Śliwowicą. No mnie z czymś innym. Z Łącką. Wczoraj świętowaliśmy World Orienteering Day, jeszcze o tym wspomnimy, czyli Światowy Dzień Orientacji. Na całym świecie, od Nowej Kaledonii poprzez Europę, na Ameryce Południowej skończywszy, biegano na orientację. Blisko 60 państw, prawie 2100 biegów w Polsce. Były to 32 imprezy w 31 miejscowościach. Ilu startujących? Trudno powiedzieć. Obliczenia trwają. W samej Warszawie, w pobliżu Pałacu Kultury, biegało z mapą blisko 250 zawodników. A więcej na ten temat w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Coś pan chce dodać? No, że już kończymy. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Paweł, bo miałeś jakieś wątpliwości, czy my z ciebie nie żartujemy przypadkiem? Tak? Tak. Coś? Nie, nigdy z ciebie nie żartujemy w twojej obecności. To przykro. A, w mojej obecności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Minęła już 17, no trochę przesadziliśmy, minęła 17:32. Skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Przyczyną wypadku Tomasza Goloba nie był stan techniczny motocykla. Tak orzekli biegli badający sprzęt, na którym sportowiec trenował przed zawodami w Chełmie. Badanie układów kierowniczego, hamulcowego i jezdnego tego motocykla nie ujawniło jakichkolwiek uszkodzeń o charakterze przedwypadkowym, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy tego pojazdu. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski. Do wypadku Tomasza Golloba doszło 23 kwietnia. Zawodnik doznał poważnego urazu kręgosłupa. Stan zdrowia sportowca poprawia się. Golob odzyskał już czucie w nogach. Kilka dni temu został przeniesiony na oddział rehabilitacyjny bydgoskiego szpitala. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, jest problem z leczeniem bólu w szpitalach. Większość z 32 skontrolowanych przez NIK placówek nie wprowadziła zasad dotyczących terapii bólu, ani nie dokumentów tych procedur. Nie we wszystkich szpitalach chorzy są także rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzeniem bólu. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18:00. Zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Usłyszał taki zarzut 26-latek, który ranił nożem dwóch ratowników medycznych. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Pile. Karetka została wezwana do mężczyzny z rozciętym palcem. Kiedy ratownicy stwierdzili, że wezwanie jest bezpodstawne, mężczyzna zaatakował. Później się okazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. A już teraz czas na informacje ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie. Główny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że w kwietniu wyniosło 7,7%. To najmniej po 1989 roku. Opublikowane przez GUS informacje potwierdziły wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podkreśla, że dobra sytuacja na rynku pracy sprzyja polskiej gospodarce. Ja cieszę się z tego, że jest bardzo niskie bezrobocie i cieszę się z tego że też, że jest mocny przyrost wynagrodzeń, ponieważ takiego pracownika, którego pracodawca musi wyszkolić, musi zapłacić mu trochę więcej, też się bardziej szanuje. Jego kwalifikacje są coraz wyższe, a jak są wyższe kwalifikacje, to ten pracownik oddaje to pracodawcy, oddaje to przedsiębiorcy w wysokiej jakości produktach, usługach i w bardzo dobrej pracy. W kwietniu pracy nie miało ponad 1 250 000 osób. GUS podał też informacje o wynagrodzeniach. Wynika z nich, że średnia pensja w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosła w kwietniu 4489 zł i 7 groszy brutto. Zróżnicowanie między poszczególnymi branżami jest bardzo duże. Naroczny przyrost średniej płacy na poziomie 4,1% w dużej mierze złożyły się podwyżki w sektorze nieruchomości, energetyce, handlu, zakwaterowaniu i gastronomii. Jedyną branżą, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowała spadek średniego poziomu wynagrodzeń, jest górnictwo i szeroko rozumiany sektor wydobywczy. Ministerstwo Finansów przyjrzy się stawkom VAT na niektóre produkty. Liczy też, jak wysoko będzie można podnieść kwotę wolną od podatku w przyszłym roku. Wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki Paweł Gruza mówi, że jego resort nie wyklucza zmian w systemie podatkowym. Jeżeli chodzi o te jakby najprostsze kategorie, to przyglądamy się możliwości podwyższenia kwoty wolnej, tak żeby kolejna jakby partia dochodów została objęta kwotą wolną. Ministerstwo Finansów pracuje też nad przeglądem stawek podatku dla różnych produktów. Takie działanie rekomenduje Polsce Bruksela. Cała matryca stawek obniżonych musi być przedefiniowana, może dojść do pewnej racjonalizacji w obu kierunkach różnych elementów. To jest bardzo obszerna lista towarów i usług. Przykładów jest od ośmiorniczek do tego przykładowego hot doga, który w sobie ma szereg komponentów opodatkowanych przeróżnie i niekoniecznie to ma sens. Ministerstwo Finansów przedstawiło w Sejmie informacje o ściągalności podatków i wykonaniu budżetu w 2017 roku. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś wzrosty. WIG20 na plusie 1,44%, WIG1,19, a obroty dość spore wyniosły ponad 1 000 000 000 zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,81 zł, euro 4,16 zł, dolar 3,71 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. W nocy, jeżeli opady, to zanikające, potem rozpogodzenia, temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie we wschodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze i w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura w piątek od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki zastanawiać się będziemy, czy Europa będzie musiała przyjąć jedną walutę, czy duet Macron-Merkel zdynamizuje nasz kontynent i czy Niemcy będą musieli płacić za długi części krajów strefy euro. O tym wszystkim dyskutować będą publicyści Tomasz Wróblewski, Olga Harczuk-Doleśniak i Jędrzej Bielecki. Zapraszam, godzina 21, Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach euro! Smartfon Xiaomi Redmi 4A 32 giga. Mocna bateria za 599. Samsung 32 cale Full HD za 999. LED TV LG 43 cale za 1299. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach

Trójka jest za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Jarosław Guzy, Ośrodek Analiz Strategicznych. Witam. Dzień dobry. I Juliusz Sabak, Defense 24. Dzień dobry. Witam. O szczycie NATO dziś porozmawiamy. Od 45 minut trwa on w Brukseli. Główne tematy to terroryzm, walka z tak zwanym państwem islamskim i wydatki na obronność. Panowie, czy Europa albo świat dostaną dziś jakiś sygnał po tym spotkaniu ważny? Sygnał jest dosyć oczywisty, ale nie jest on aż tak znaczący. Oczywiście jest pytanie, w jaki sposób NATO ma zauczestniczyć w wojnie z terroryzmem islamskim, terroryzmem państwem islamskim. Już wiadomo z wypowiedzi sekretarza generalnego Stoltenberga, że nie będzie to akcja, nie będą to działania bojowe. Pytanie po prostu, ile aktywów NATO zostanie poświęcone tej współpracy i czy będą to aktywa znaczące. Moim zdaniem jest taka możliwość. Jest taka możliwość również, jeśli chodzi o uruchomienie pewnego potencjału, który w NATO jest. Mówię o powołaniu ośrodka w NATO, który miałby koordynować właśnie działania antyterrorystyczne. Rozumiem, że to dotyczy operacji nie tylko wywiadowczych, ale również operacji wojskowych, przynajmniej potencjalnie. Co najważniejszego po tym szczycie zostanie? No myślę, że umocni się ta obecna sytuacja, czyli tak naprawdę będziemy obserwowali to, jak NATO będzie naciskało na swoich członków, żeby wypełniali to, co ustalono w Warszawie, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że nie ma tu szczególnych nowości, nie ma się co spodziewać jakichś sensacyjnie zaskakujących decyzji. Tak naprawdę większość krajów NATO w ten czy inny sposób bierze udział w tych działaniach przeciwko państwu islamskiemu czy terroryzmowi ogólnie. Wzmacniana jest ta wschodnia flanka, no i też sojusz jako taki z silnym wsparciem Stanów Zjednoczonych naciska na państwa europejskie, żeby te 2% jednak wydawały na zbrojenia i troszkę tutaj poprawiły sytuację. Nie ma się co spodziewać sensacyjnych decyzji, pan mówi. No właśnie, ja dzisiaj kilka razy w mediach słyszałem, że to szczyt przełomowy, historyczny. Nie mają panowie wrażenia, że on jest historyczny tylko dlatego, że bierze w nim udział Donald Trump, a tak naprawdę właśnie żadnych przełomowych decyzji nie możemy się spodziewać? To jest pierwszy mini szczyt, jak to określają media i słusznie. Oczywiście Donald Trump jest pewną nowiną, no to zawsze oznacza pewną zmianę, jednak w Sojuszu Północnoatlantyckim Stany Zjednoczone są wyraźnie liderem, a prezydentura Trumpa to jest nowość w warunkach amerykańskich, jest nowość na arenie międzynarodowej, a to jest pierwsza podróż zagraniczna Donalda Trumpa przez Bliski Wschód, Watykan, właśnie do Brukseli, więc jego debiut i zwłaszcza w kontekście tych jego rozmaitych, nazwijmy to, wypowiedzi w sprawie NATO. Oczywiście było to zagadką, a jak zachowa się w tym momencie, były żarty właśnie, że czy będzie to Trump właśnie z czasów, kiedy sojusz miał być przestarzały, czy wręcz przeciwnie, sojusz jest świetny i tak dalej. Trump nie jest aż tak ekscentryczny w polityce zagranicznej, jak się wydawało. Co więcej, paradoksalnie patrząc na jego prezydenturę, w części zagranicznej on się o wiele lepiej sprawdza niż wewnętrznej, póki co ma więcej więcej sukcesów. Więc ja tutaj nie spodziewam się żadnych ekscentrycznych pomysłów. Co jest ciekawe, to z punktu widzenia praktycznego, do tej pory zawsze padały deklaracje dotyczące tego udziału w budżecie wydatków na obronność, ale teraz prawdopodobnie będzie dyskusja, w jaki sposób dochodzić do tych 2% i w jaki sposób to weryfikować. Bo sojusznicy zachodnioeuropejscy, zwłaszcza ci zamożniejsi, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na obronność, Niemcy, Francja również, starają się kombinować, zaliczać na przykład wydatki na pomoc międzynarodową, humanitarną, do wydatków na obronność, bo to też sprzyja pokojowi i tak dalej, i tak dalej. A tu będzie ze strony amerykańskiej bardzo twarde oczekiwania. A Trump złagodził ten swój ton? Tak wiele złego mówił o samym NATO, jeszcze o czym pan wspomniał właśnie chociażby w kampanii wyborczej. Teraz sam przyjeżdża na szczyt, no i chyba nie może aż tak krytykować sojuszu. No tak naprawdę nie wiemy, co mówi Trump. To trzeba powiedzieć, że my tutaj troszkę... Wiemy, co mówi oficjalnie tylko. No tak, to też trzeba wziąć pod uwagę, że my tak naprawdę przewidujemy to, co zostanie powiedziane, bo tak naprawdę ten szczyt, to spotkanie, ta cała, że tak powiem, główna część trwa teraz, będzie się kończyć zdecydowanie po tym, jak my już wyjdziemy z tego studia, także ja bym się nie spodziewał, żeby tutaj wybrzmiały jakieś szczególnie dramatyczne wypowiedzi również ze strony Trumpa. Tak naprawdę Trump przyjechał tu załatwić konkretny interes. Jako biznesmen i jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Czyli nie może grozić i krytykować. Może, ale jest świadomy tego, jak się prowadzi negocjacja. Jemu zależy na załatwieniu konkretnej sprawy. On chce zwiększyć zaangażowanie innych państw, żeby w naturalny sposób odciążyć amerykańskie siły zbrojne w różnych działaniach. Przede wszystkim jeśli chodzi o walkę z państwem islamskim i szerzej z terroryzmem. I tutaj należy się spodziewać takich działań, które temu rozwiązaniu będą sprzyjały. No właśnie, na to ma przystąpić do koalicji państw walczących z tak zwanym państwem islamskim. Czy to jest taki ukłon w stronę Donalda Trumpa? Niekoniecznie. To jest w gruncie rzeczy sformalizowanie tej pozycji, którą już NATO miało. NATO było obserwatorem, a członkowie NATO są członkami koalicji antyterrorystycznej walczącej z państwem islamskim. Więc tak naprawdę to uruchomienie instytucji natowskich. Jest pytanie jakich, bo tutaj szczegóły pewnie poznamy po szczycie, a nawet być może w realizacji postanowień szczytu, jak to będzie w praktyce wyglądało. To byłoby dobrze, gdyby NATO uruchomiło albo zbudowała pewne aktywa, które przydatne byłyby w tego typu operacjach. Bo NATO jest klasycznym sojuszem obronnym. Jest dobrze przystosowane do działań w warunkach klasycznej wojny. Nawet z użyciem nieklasycznych środków bojowych, ale nie jest przystosowany do walki z nieuchwytnym wrogiem, który może atakować na Bliskim Wschodzie albo w Manchesterze. I tu jest pytanie po prostu, jak NATO może się sprawdzić. Na pewno ma pewien potencjał. Oczywiście nie zastąpi działań typowo policyjnych, czy takich, które należą do służb danych państw. Na pewno może pomóc w koordynacji działań i to jest bardzo istotne. Dobrze byłoby, gdyby NATO zajęło się na przykład wspólnymi operacjami w cyberprzestrzeni. Tutaj NATO ma ten system, że jeżeli uruchamia jakieś operacje, to członkowie sojuszu dokładają swoje aktywa, można powiedzieć, budując pewien potencjał. A w tym przypadku dobrze byłoby, żeby NATO uruchomił swój własny potencjał permanentny. Popatrzmy trochę na nasz punkt widzenia, jeśli chodzi o Polskę. Będziemy chcieli gwarancji, żeby żołnierze NATO zostali u nas, ci, którzy przyjechali. Roku. Tak, żeby u nas zostali, to słuszna strategia? Powinniśmy się tego domagać? Ja myślę, że będziemy się tego domagać i też i myślę, że jeśli patrzymy na to, co nie tylko na to, ale Amerykanie robią w ostatnim czasie, na najróżniejsze przemieszczenia, czy planowane, czy realizowane, to trzeba powiedzieć, że NATO, tak upraszczając ten przekaz, zorientowało się, że granica sojuszu przesunęła się troszkę bardziej na wschód i teraz dostosowuje rozmieszczenie swoich sił do sytuacji. Zresztą Rosja, to widać po wystąpieniu ministra Szojgu, zdaje się środowym, no jest zdecydowana, że tak powiem, troszkę wrócić do tej logiki zimnowojennej. Ona tutaj daje odpór imperializmowi i zagrożeniu ze strony NATO, więc to napięcie nie będzie ustępować. W związku z tym, z natowskie wojska z Europy Środkowej, z Polski i krajów bałtyckich też raczej nie ustąpią. Jarosław Guzy, jaki powinien być ten głos Polski na tym spotkaniu? Znaczy Polska powinna dbać o to, żeby decyzja, jeżeli nie będzie nawet formalnej decyzji o kontynuacji po 2018 roku, być może za wcześnie jeszcze jest na taką decyzję, mówię o dyslokacji wojsk natowskich na wschodniej flance, to powinna dbać o to, żeby to zostało w głowach przywódców państw sojuszu. Nie sądzę, żeby udało się uzyskać decyzję w tej sprawie. Polska podkreśla również, tutaj prezydent Duda zwrócił na to uwagę, że NATO to jest bezpieczeństwo 360 stopni. W tym sensie my mamy argumenty, nie tylko w postaci na przykład tych deklarowanych, zwiększonych jeszcze ponad 2% wydatków na obronność, bo była mowa o dojściu nawet do 2,5% w roku 2030, ale również jeśli chodzi o naszą aktywność w miejscach, gdzie to inni potrzebują bezpieczeństwa, my możemy dostarczyć, czyli południowa flanka NATO. A w tym przypadku mamy okazję zaprezentować się jako bardzo wiarygodny, istotny członek sojuszu i to są nasze aktywa polityczne, które powinny zaprezentować przy kolejnych decyzjach, między innymi jeśli chodzi o obecność amerykańską w Europie, o obecność wojsk natowskich czy amerykańskich osobno, są te jednostki na flance wschodniej NATO. No i oczywiście trzymać ten kurs, który przez Trumpa nie jest kwestionowany, może było wiele podejrzeń, czyli po prostu twarde stanowisko wobec Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie. Tak, to jest nasz strategiczny cel, wydaje mi się. Tak trochę obserwowałem to, co się działo jeszcze przed tym oficjalnym rozpoczęciem szczytu. Dużo spotkań, dużo rozmów bilateralnych, między innymi spotkanie Donalda Trumpa i Donalda Tuska. Tam oprócz terroryzmu była też mowa o Ukrainie, o polityce klimatycznej i o polityce handlowej. Czego po takich kuluarowych rozmowach jeszcze tutaj możemy się spodziewać? Ja myślę, że tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj będą się troszkę badały te strony, bo mamy Trumpa, mamy też Macrona, który również debiutuje. To już troszkę zapomnieliśmy tak o nim, rozmawiając o Trumpie, więc ja myślę, że te kuluarowe spotkania służą temu, żeby tak w skrócie ci przywódcy się poznali, bo nastąpiły przetasowania w tych istotniejszych państwach sojuszu, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja. No w Niemczech sytuacja kanclerz Merkel jest chyba dość stabilna chwilowo przynajmniej. Więc no jest to takie spotkanie właśnie dla dotarcia się, jeśli chodzi o wzajemne kontakty i, że tak powiem, wyważenia tej nowej pozycji wzajemnej. Więc tutaj mamy też możliwość troszkę zagrać na siebie. Ja myślę, że dość eleganckim zagraniem było to, że myśmy strategię obronną tak naprawdę w przededniu tego spotkania ogłosili i to taką, która mocno kładzie nacisk na to, że będziemy wydawali więcej i będziemy zwiększali swój potencjał. No to jest taka karta, którą rzeczywiście Polska może w tej chwili zagrać. Tusk-Trump po tym spotkaniu, coś wiemy, ten komunikat był bardzo krótki, tylko komunikat ze strony Donalda Tuska, ale... No tak, było to trochę komiczne. Ja przypomnę incydent, który był po wyborze Donalda Trumpa, kiedy Donald Tusk zadzwonił do Donalda Trumpa, a Donald Trump myślał, że to Juncker dzwoni, bo nie wiedział, że istnieje Donald Tusk. Więc pamiętajmy o tym, że Amerykanie, a już zwłaszcza osoby z małym politycznym doświadczeniem i zwłaszcza międzynarodowym, trochę się tak poruszają niepewnie po tym gruncie i nie mają do końca rozeznania, co i jak. Chce pan powiedzieć, że dzisiaj nie wiedział, z kim się spotyka? Nie, teraz wiedział, ponieważ miał i Junckera, i Tuska jeszcze na dodatek tajemniego, więc wie, że są co najmniej 3 osoby w Unii Europejskiej, z którymi powinien rozmawiać, ale i tak dobrze pamięta, że powinien rozmawiać z Merkel i z Macronem, który jest nowy, ale istotny, bo może wnieść coś nowego do europejskiej polityki. Tam wyszła taka sprawa, którą sygnalizował Donald Tusk na Twitterze, że jakaś różnica zdań w sprawie Rosji i tak dalej. Moim zdaniem to jest rozdmuchane. To znaczy tutaj zadziwiająco, nie tylko sam Donald Trump, ale wiceprezydent Pence, sekretarz Sam Tillerson, podejrzewany o to, że biznesowe związki z Rosją z dawniejszych czasów będą przeszkadzać w prowadzeniu twardej polityki wobec Rosji, też i generał Mattis, szef Pentagonu, i generał McMaster, doradca obrony, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. To jest bardzo twarda linia wobec Rosji. Twardsza tak naprawdę niż się ktokolwiek spodziewał. Uczepiliśmy się trochę Donalda Trumpa, to jeszcze bardzo krótko poproszę o komentarz, bo już właśnie pojawiają się komentarze międzynarodowe po jego przemówieniu. On jako jeden z bardzo niewielu nie wspomniał o artykule 5. O tym się dużo mówiło, że zapewne wspomni, czyli o wzajemnej pomocy w przypadku napaści. To symptomatyczne, że nie powiedział ani słowa na ten temat? Może wolą nie przypominać incydentu z artykułem 5, bo w czasie kampanii wyborczej już wpadł jak śliwka w kompot w tym przypadku. To chodziło o Estonię nieszczęsną, która miała być pozbawiona amerykańskiej pomocy, bo nie spełnia tych warunków wydawania na obronność, a okazało się, że akurat Estończycy grzecznie wydają swoje 2%. Tu niestety musimy postawić kropkę. Jarosław Guzy, Ośrodek Analiz Strategicznych, Juliusz Sabak, Defense 24, Łukasz Karusta. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity za 3499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dzień Dziecka już niedługo, więc 28 maja studio imienia Witolda Lutosławskiego oddamy tym najmłodszym melomanom. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa w specjalnym koncercie dla dzieci. Usłyszymy magiczną muzykę z takich filmów jak Stara Baśń, W pustyni i w puszczy, Gwiezdny Pirat czy Prosiaczek i Przyjaciele. Zapraszamy w niedzielę 28 maja o 17:00. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wstęp osób dorosłych tylko za pozwoleniem dzieci. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką?